Słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Miejsca pamięci innych narodów w naszym kraju powinny być organizowane zgodnie z polskim prawem, mówi we Lwowie minister spraw zagranicznych. Czujemy, że nie jesteśmy sami, powiedział biskup Żorży Abuhazen z Syrii, dziękując za pomoc Dolnego Śląska. Do 27 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi w Wietnamie. Polska chce, aby miejsca pamięci innych narodów w naszym kraju były organizowane zgodnie z polskim prawem, powiedział we Lwowie minister spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski przypomniał, że Polska już kilka lat temu proponowała, by wyjaśnić z Ukrainą wszystkie historyczne problemy. Zaproponowaliśmy kilka instrumentów współpracy polsko-ukraińskiej. Czekamy w tej chwili na odpowiedź strony ukraińskiej, aby włączyła się w ten proces pojednania. Witold Waszczykowski podkreślił, że polsko-ukraińska współpraca na poziomie lokalnym układa się dobrze. Jeśli Polacy mogą z Ukraińcami żyć normalnie, tam gdzie żyją, dlaczego na poziomie centralnym pojawiają się te problemy? Kto je organizuje? Kto te problemy w relacjach polsko-ukraińskich wszczyna? Szef MSZ zapowiada, że będzie to wyjaśniał z ukraińskimi władzami jeszcze podczas tej, jak i następnych wizyt. Witold Waszczykowski położył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu obrońców Lwowa. Uczcił też pamięć żołnierzy ukraińskiej Armii Galicyjskiej i Ukraińców poległych w walce z separatystami. Dzięki wam czujemy, że nie jesteśmy sami, mówił podczas mszy we Wrocławiu biskup Żorży Abuhazen z Syrii. Duchowny przyjechał z Aleppo, by podziękować za pomoc w odbudowie szpitala. Podczas akcji charytatywnej na Dolnym Śląsku zebrano ponad 1 100 000 złotych. Biskup dziękował też za wsparcie moralne. Wiedząc, że jest jakiś brat czy siostra o mnie, myślą, martwią się i modlą, nie mogę sądzić, iż jesteśmy jakąś mniejszością opuszczoną przez wszystkich. We wrocławskiej katedrze o 18.30 odbędzie się wielki finał akcji. Do 27 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi w Wietnamie. Zaginęło co najmniej 20 ludzi. Tajfun Damri uszkodził 40 tysięcy domów, a ponad 600 całkowicie zniszczył. Zdaniem meteorologów ulewy potrwają do wtorku, co może spowodować jeszcze większą powódź. W miejscowości Danang odbędzie się szczyt państw wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku z udziałem przywódców Chin, USA i Rosji. Miasto to także ucierpiało podczas tajfunu. Żołnierze pomagają mieszkańcom naprawić zniszczenia. W całym kraju z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 30 tysięcy osób. Głównym celem kieszonkowców w Paryżu są turyści z Azji. Dlatego wyznaczono specjalne patrole policji do pilnowania najchętniej odwiedzanych miejsc w stolicy Francji. Przede wszystkim Chińczycy, a także Japończycy i Koreańczycy są według policji łatwym łupem dla napastników, którzy wiedzą, że turyści z tych państw noszą przy sobie znaczne ilości gotówki, nawet do 20 tysięcy euro. Dzieje się tak, bo karty kredytowe z ich krajów nie są uznawane we Francji. Do tego mimo ostrzeżeń czują się bezpiecznie, bo w ich krajach przestępczość istnieje, ale w znacznie mniejszym stopniu niż nad Sekwaną. Teraz do napadów dochodzi nie tylko w Paryżu, ale także na przedmieściach. Ostatni taki przypadek miał miejsce na parkingu hotelowym w miasteczku przylegającym do stolicy, mówi pracownik hotelowy. Początkowo klienci wpadli w panikę. Trudno się temu dziwić, bo jak zamaskowani napastnicy zaatakowali ich gazem łzawiącym, to każdy by się przestraszył. Natychmiast zabraliśmy ich do hotelowego holu, żeby zapewnić im maksimum bezpieczeństwa. Patrolom policji będą towarzyszyć studenci mówiący po chińsku, japońsku i koreańsku. Najbardziej niebezpieczne miejsca to te najbardziej popularne. Wieża Eiffla, Louvre, Pola Elizejskie i Wersal. Teraz też przedmieścia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w Beskidach w porywach do 75 km na godzinę. Mimo to, jak zaznacza Jacek Witkowski z beskidzkiej grupy GOPR, warunki turystyczne są niezłe. Temperatury dodatnie od plus 3 do plus 9. Wiatr silny to jedyne utrudnienie. Niebo zachmurzone, opadów nie ma. Wychodząc na szlak jednak trzeba się przygotować. Przede wszystkim trzeba udać ciepło, od wiatru się zabezpieczyć. Deszczu w tej chwili raczej meteorolodzy nie przewidują, ale zasady powinno się zawsze coś mieć. Oczywiście nie zapomnieć o czapkach, o rękawiczkach, ponieważ wiatr jednak odczuwalną temperaturę znacznie obniża.

cry. Share it fairly, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away. Away, away, away, away, away. W Słowniku Muzycznym witają Państwa Wojtek Olszak, Piotr Kordaszewski i Hirek Wrona. Audycję zrealizuje pani Ewa Redel oraz nasz gość, oczywiście Filip Łobodziński. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dziennikarz, muzyk, pisarz, tłumacz, aktor. O czymś zapomniałem? Z tym aktorem trochę już przegiąłeś, ale to dawno i nieprawda. Ale tłumacz, tak, tłumacz zdecydowanie i trochę muzykuję. Trochę gadam. Dobrze. Będziemy rozmawiali dzisiaj o kultowości, o płytach i piosenkach oraz artystach. Jednocześnie chcę Państwa przestrzec, że to bodaj najbardziej alternatywne wydanie Słownika Muzycznego, zatem proszę nie regulować odbiorników, jak to się mówi. Kiedy artysta, czy też piosenka, czy też płyta stają się kultowe? Przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, co to znaczy kultowy. Ponieważ definicje są różne. Kiedy przeczytałem w jakiejś reklamie knajpy, że kultowe pierogi się tam sprzedaje, to zrozumiałem, że słowo to nabrało naprawdę bardzo pojemnych, znaczy stało się bardzo pojemne i właściwie ładuje się do niego wszystko. A może w środku były kultowe jagody albo grzyby na przykład? Nie wiem, co było w środku, natomiast popatrzmy na taką rzecz. Dla niektórych kultowe jest dzieło czy artysta, który cieszy się niebywałą popularnością i szeroką popularnością, ale jest inne też rozumienie słowa kultowe. Weźmy filmy Eda Wooda, czyli tak zwanego najgorszego reżysera wszechczasów. One są kultowe. Są ludzie, którzy po prostu są właściwie wyznawcami jego filmów. Znają je na pamięć. Każdą klatkę są w stanie zacytować wszelkie dialogi, niedociągnięcia scenografii, scenariusza i tak dalej, i tak dalej. Więc słowo kultowe rzeczywiście jest słowem bardzo takim pojemnym i jednocześnie czasami wprowadzającym w błąd. Więc kiedy coś się staje kultowe, preteksty mogą być najróżniejsze. Na pewno bywa tak, że są artyści kultowi i bywa tak, że są okresy ich twórczości kultowe. Na przykład zespół Pink Floyd nie jest artystą kultowym, ale ich pierwsze płyty z Sydem Barrettem są kultowe. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że gdzieś za tą kultowością kryje się może śmierć, a może śmierć w cudzysłowie. Czyli coś, że coś jak gdyby przestało istnieć. Przestał istnieć Pink Floyd z Syda Barretta. On odszedł, zmienił się zupełnie styl zespołu i w związku z tym ci, którzy pokochali ten zespół w czasach psychodelicznych, w czasach pierwszej płyty, pierwszych singli, uważają się, że oni posiedli te tajemnice, oni zrozumieli tamte nagrania. I później negują ciemną stronę Księżyca na przykład. Na przykład, tak. To znaczy, są i tacy, którzy bardzo lubią ciemną stronę Księżyca, są tacy, którzy uwielbiają The Wall, ale do The Piper at the Gates of Dawn i do pierwszych singli Pink Floyd mają stosunek szczególny, właśnie kultowy. Tam to lubią, a tego są wyznawcami. Watching buttercups come to light. Wydaje mi się, że jednym z najwcześniejszych wykonawców czy artystów, których moglibyśmy określić mianem kultowych, jest Robert Johnson. Ponieważ za nim kryje się legenda. On właściwie dwie sesje nagraniowe w życiu odbył. Nagrał tam 30 parę piosenek, utworów, bluesów. Wszystko to się wiązało jeszcze właśnie z mitem rzekomego spotkania diabła, zaprzedania duszy i dzięki temu nabycia umiejętności gry na gitarze i tworzenia znakomitych utworów. A potem zostaje otruty strychniną, mając lat 27 i koniec, nie ma człowieka. I ta legenda, plus oczywiście niebywały kunszt jego utworów powodują, że umiejętność gry na gitarze i sposób gry. Tak, absolutnie wyjątkowy, taki, który dużo więksi wirtuozi od niego, bo nie ma wątpliwości, że on nie był wirtuozem technicznym, natomiast to, co grał na swojej gitarze, to były rzeczy nie do podrobienia. Plus właśnie jego życiorys, bardzo pogmatwany, pełen tajemniczych dziur, powodują, że on zaczyna być traktowany jak relikwia, jak ta jego muzyka jest, wiesz, czymś takim... Scenariuszem na film. Scenariuszem na film, ale jednocześnie i te jego oryginalne nagrania są trochę, wiesz, jak palec świętego Antoniego, jest coś takiego, jest obiektem kultu autentycznego. Zresztą później ten kult bardzo skutecznie podgrzewał między innymi Eric Clapton. Nie tylko. Tak, nie tylko jeden z największych wyznawców. Ale Clapton, tak, Led Zeppelin też przecież czerpali garściami z twórczości Johnsona. Dokładnie. For you since I've been gone. I said I flash your lights, mama. Your horn won't even blow. Something better than my best is done on the machine. I even flash my lights, mama. This horn won't even blow. At a short in this connection, who that is way down below. I got a woman that I'm loving way down in Arkansas. Now you know the cause ain't even buzzing. Little generator won't get that far. Or in a bad condition, you gotta have these badges charged, but I'm crying, please, please, don't do me wrong. Been drying my terry plant now for since I've been gone. highwayman, please don't block the road. She read Nicole 100 and a book 10, I got to go. Dziś gościem naszej audycji jest Filip Łobodziński. Rozmawiamy o kultowości. Dlaczego wskazałeś do tej audycji, na nasze dzisiejsze spotkanie, Tima Buckleya, o którym w tej chwili w Polsce może słyszało 100, 200, 300 osób maksymalnie? To też jest człowiek, którego legenda została zbudowana w dużej mierze po jego śmierci tragicznej, narkotykowej. Natomiast i to jest właśnie kolejna cecha, którą dostrzegła u artystów zasługujących na miano kultowych. Że artyści kultowi, nie ma wśród nich takich, którzy wdzięczyliby się do tak zwanego mainstreamu. Oni robią rzeczy, oni przemawiają własnym językiem, często na przekór, nie są bywalcami list przebojów. Negują ten świat. Czasami też negują, tak. Chociaż oczywiście są tacy, którzy bardzo marzą o tym, tak jak wspomniane przeze mnie Ed Wood, marzy o tym, żeby być wielkim, docenianym filmowcem, a co mu wyszło, to wyznawcy wiedzą. Więc Tim Buckley jest artystą przede wszystkim poza konwencją. I to jest też charakterystyczne dla artystów, których uważamy za kultowych. To znaczy, że oni wyłamują się z mainstreamu i tworzą coś, co jak gdyby nie mieści się w mainstreamowych, takich typowych kategoriach. Bo czego dokonał Tim Buckley? Obdarzony nieprawdopodobnym głosem. Dokonał bardzo ciekawego, trudnego momentami mariażu muzyki folk, takiego folku amerykańskiego z jazzem. Tworząc rzeczy absolutnie unikatowe. Tego nikt przed nim nie robił. I wydaje mi się, że Tim Buckley tutaj w tym momencie właśnie, tworząc jak gdyby nową przestrzeń w muzyce, do tego będąc naprawdę zdolnym kompozytorem i obdarzonym fantastycznym głosem, którego wokalistyka jest bardzo ceniona, naprawdę, przez specjalistów, to jest wyjątkowy głos. A ponieważ nie podbijał list przebojów i do dzisiaj jest uznawany za artystę niełatwego, no trafił po prostu do panteonu takich artystów kultowych w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. No i tutaj jeszcze musimy dodać, że ta jego tragiczna śmierć na pewno też miała na to wpływ. I was born a blue melody, a little song my mama sang to me. It was a blue melody, such a blue. There ain't no wealth that can buy my pride. There ain't no pain that can cleanse my soul, no, just the blue melody sailing far away from me. One summer morning I was raised, but I don't know. One summer morning I was left, but I don't know. One summer morning, so wspomniałeś przy okazji rozmowy na temat Tima Buckley'a o tym, że niektórzy chcieliby trafić do tego świata takiego mainstreamowego, popowego, ale są tacy artyści, którzy tworzyli tę popkulturę, byli i są kultowi, nie dość tego, wyszli z undergroundu. Mam tutaj na myśli Andy'ego Warhola i jego przyjaciół zespołu Velvet Underground. Velvet Underground w pewnym momencie rozbili się właśnie o brak komercyjnego sukcesu. I kiedy Lou Reed zrozumiał, że nowemu wydawcy po trzech płytach stracili kontrakt z wytwórnią Verve, przeszli do Atlantiku, no tam były zupełnie inne wymagania, tam trzeba było zrobić coś komercyjnego. Napisał 10 piosenek, absolutnie chcą mieć przebojów, proszę bardzo, mają 10 potencjalnych przebojów. To była ostatnia płyta Velvet Underground z Lou Reedem, czyli Loaded, i ona też nie odniosła sukcesu. Natomiast to, co się tam działo w głębi, no, połączenie mrocznej poezji Lou Reeda z niewątpliwym kunsztem instrumentalnym, bo to nie byli ludzie, którzy nie umieli grać, tylko oni grali w bardzo specyficzny sposób. Też na przekór. Pamiętajmy, że to był 65. rok i brzmienie tej płyty jest niesamowite. Brzmienie jest niezwykłe i tak naprawdę trudno powiedzieć, komu oni ją zawdzięczali, dlatego że no, formalnie na płycie Andy Warhol był wymieniony jako producent, wręcz na przedniej stronie okładki jako projektant. Ja mam swoją własną teorię, że on po prostu ich w specyficzny sposób mobilizował do tworzenia takich, a nie innych brzmień. Być może, natomiast wahałbym się lekceważyć tej roli Johna Cale'a, który był współtwórcą Velvet Underground w tamtym czasie i razem z Lou Reedem współtworzył zespół do roku 67, do płyty White Light, White Heat. Natomiast dlaczego mówię o Johnny Cale'u? Dlatego, że to jest z kolei muzyk, który przyszedł ze świata muzyki poważnej, współczesnej, ale jego doświadczenia absolutnie nierokowe sprawiły, że dlatego ta muzyka jest taka niepowtarzalna, taka niesamowita i taka w zasadzie dzika, bardzo dzika. No, ponieważ jest niekonwencjonalna i ponieważ unosi się wokół Velvet Underground taki właśnie zapach czegoś zakazanego, owocu zakazanego. To jest muzyka, która eksploruje świat, o którym przeciętnie... Zapachu i smaku zakazanego. I smaku, też. Tak. Że to, co Lou Reed opisuje w tekstach piosenek, to jest świat, o którym przeciętny mieszczanin nie chce wiedzieć. Więc tym bardziej staje się to kultowe. I tak jak zgrabnie to Brian Eno ujął pierwszą płytę Velvet Underground, kupiło może 500 osób, ale potem każda założyła zespół. Feeling good. Velvet Underground and Nico, pierwsza płyta absolutnie już kultowa, z legendarnym Bananem. To skoro John Cale przyszedł ze świata muzyki poważnej, z koloru lead, był taki niepokorny i niektórzy uważają go za jednego z prajców punk rocka, to gdzie umieścimy Residents? Residents z kolei są kultowi przez sam fakt, że zasadniczo nie wiadomo, jak, kto tworzy ten zespół, prawda? Są anonimowi, przynajmniej większość ludzi nie zna ich personaliów. Tak naprawdę nawet nie wiadomo, kto tworzy ten zespół, ile wiesz? Osób. Ja poznałem lidera zespołu, choć oczywiście podczas wywiadu, którego mi udzielał, cały czas ściemniał, mówiąc, nie no, zespół kontaktuje się z zespołem, zespół mówi mi, że jest tak i tak, ale ja po głosie słyszałem, że to jest człowiek, który tam śpiewa. Więc wiem, jak on się nazywa i jak wygląda, przynajmniej jak wyglądał te ileś lat temu, kiedy miałem okazję z nim rozmawiać twarzą w twarz. Natomiast sam pomysł na ten zespół jest tak niesamowity i tak wbrew konwencji, tak absolutnie ignorujący mainstream. Oni świadomie nigdy nie ujawniali swoich personaliów, występują w maskach. Nawet pytanie, czy za każdym razem, kiedy widzimy ich na koncercie, to są oni. To jest pytanie wcale nie takie banalne, ponieważ był taki moment, kiedy oni występowali jednocześnie w trzech miejscach w Europie. Tego samego dnia. Prawie jak Bonnie M. Tak jest, więc widać, że są składy rezerwowe. I być może po prostu w Warszawie akurat, kiedy grali również w Warszawie w Kongresowej, to na basie grał Sting. Tam chyba nikt nie grał wtedy, natomiast, że po prostu wszystko leciało z taśmy. Nie jest to wykluczone. Nie wiadomo, w którym, które miasto wtedy zasłużyło na przywilej goszczenia tych prawdziwych rezydenc, a być może żadne. Natomiast w Pradze, kiedy z nim miałem się okazję spotkać, to byli oni. To nie ulega wątpliwości, ale sam fakt, że występują w maskach, że ignorują właśnie, jak powiedziałem, mainstream, ignorują listy przebojów, podkreślają cały czas, że personalia, osoby tworzące tę muzykę nie są istotne. Istotna jest sama muzyka. No to tworzy atmosferę ewidentnej tajemniczości, podsyca dociekania, kto tam jest, więc to automatycznie generuje wręcz chorobliwe zainteresowanie i kult. Jest to awangarda, ale zwróćmy też uwagę, że oni ewoluują. Na przykład są ich płyty zdecydowanie mało przyswajalne przez przeciętne ucho, ale są też takie, w których się normalnie słucha. To są normalne piosenki. Był też taki okres, kiedy próbowali dekonstruować twórczość wybitnych amerykańskich kompozytorów. I to były ostatnie podrygi winylu. Wtedy, na początku lat 80. nagrywali tak, że jedną stronę płyty poświęcali jednemu kompozytorowi, a drugą drugiemu i sprawdzali, jak oni ze sobą gadają. I na przykład właśnie był James Brown i George Gershwin na jednej płycie. Przy czym strona Jamesa Browna to była przez nich dokładnie zagrana zawartość słynnego koncertu w Teatrze Apollo w Harlemie, którego, nawiasem mówiąc, to nagrania 55. rocznica na dniach jakoś mija. Thank you. Kolejny wykonawca, który pojawi się w naszej audycji, a którego wybrałeś i powiedziałeś, że jest absolutnie kultowy, to zespół dzisiaj już zapomniany bardzo mocno, The New York Dolls. To jest ciekawe, że oni w swoim czasie nie zaistnieli jakoś komercyjnie, natomiast absolutnie kult na ich punkcie w pewnym sensie w Wielkiej Brytanii wywołał Malcolm McLaren, który ich spotkał podczas swojego pobytu w Nowym Jorku i później postanowił przenieść to zjawisko tego nieprawdopodobnego jakiegoś takiego sztafarzu, grania dość prymitywnego rocka, choć niepozbawionego artyzmu, jednocześnie z damskich strojów, szminek, takiego absolutnego cudowania. Sam ich wizerunek sceniczny, pewna poza taka androgeniczna, bym powiedział, taka nie wiadomo właściwie jak można było się tam dopatrywać, nie wiem, czy homoseksualizmu, czy czegoś. No w każdym razie bardzo teatralne to było. A muzyka bardzo taka bezpośrednia. Ten ich wizerunek taki skandalizujący, nawiasem mówiąc, to nie było nic nowego, bo już wcześniej Alice Cooper próbował coś podobnego w Stanach robić. Właśnie taka teatralizacja występu. Wydaje mi się, że to się zaczęło jakoś w Europie właśnie, kiedy McLaren wrócił do Wielkiej Brytanii i opowiedział o New York Dolls. I stworzył zespół, który wydał tę żółtą płytę. Tak, tak, i stworzył zespół Sex Pistols, aczkolwiek Sex Pistols nie kopiowali New York Dolls. Moda punkowa była w wykonaniu Sex Pistols i w ogóle ludzi, którzy jakoś tam, których zainspirował McLaren i Vivienne Westwood, była podobna, ale to nie było dokładnie to samo. Natomiast New York Dolls, wydaje mi się, że oni byli jakimś też takim pomostem ciekawym pomiędzy glam rockiem, pomiędzy nawet wcześniejszym rockiem garażowym, a punk rockiem. Ponieważ te ich podstawy, kanon New York Dolls to są lata 72-74. Być może też wykorzystali pewne doświadczenia tego brzmienia z Detroit, które przyszło za Iggy Popem i The Stooges. Bez wątpienia tak. No, czy MC5. Czy MC5, tak. Tak. Też skądinąd są to wykonawcy uważani za kultowych. Try it. Won't pick it up. Don't take my night away. Oh, try it. Whoa, whoa. W ogóle jest tak, że bardzo wielu wykonawców właśnie w pewnym sensie zapomnianych, którzy nie odnieśli sukcesu albo odnieśli przez chwilę, a później przepadli, cieszy się kultem, to są tacy, weźmy na przykład zespół Kingsmen, czy Trogs, czy Question Mark and the Mysterians. To są takie zespoły z początku lat 60. amerykańskie, które zasłynęły wspaniałymi hymnami rockowymi. Louie Louie, Wild Thing. To są wszystko rzeczy, często zespołu jednego przeboju. Czy Link Wray ze swoim Rumble, z tym takim gitarowymi akordami, w których ten słynny film będzie głośno, w którym Jimmy Page... American Pie? Zasłuchuje się po prostu w to Rumble. Więc są pewne nagrania i w związku z tym również wykonawcy, których późniejsi artyści, którzy zrobili karierę, w których się zasłuchiwali i starali się po prostu grać tak jak tamci. Bardzo fajnie tę kultowość też opowiedzieli w swoim filmie twórcy The Bowded Rock, to jest tytuł angielski, polski tytuł, taki dosyć niezręczny moim zdaniem, Radio na fali, opowiadający historię pirackiej stacji radiowej, która zakotwiczona jest poza wodami terytorialnymi Wielkiej Brytanii. Zresztą film nawiązujący do prawdziwej stacji, która funkcjonowała i jednocześnie jedna z postaci, która tam jest, jest prawdziwa, bo w tym filmie występuje niejaki hrabia, jeden z głównych bohaterów, którego gra Seymour Hoffman, genialnie zresztą. A to jest, pierwowzorem tej postaci był John Peel, Teksańczyk, który pracował rzeczywiście w pirackiej stacji radiowej angielskiej. Później założył, przez chwilę miał wytwórnię Dandelion, a następnie zaczął pracować w BBC One i stał się chyba najsłynniejszym DJ-em radiowym świata. Także tam właśnie jest opowiedziana historia tych zespołów, o których wcześniej mówiłeś. Często w muzyce pop określani są jako one hit wonder, czyli artyści jednego przeboju. Oni rzeczywiście mieli te utwory kultowe. Natomiast absolutnie kultową postacią jest człowiek, który stworzył nie jeden utwór, ale kilkanaście absolutnie rewelacyjnych płyt, czyli Jill Scott-Heron. Naszym gościem był Filip Łobodziński. Dziękuję Ci bardzo uprzejmie za poświęcony czas. Za uwagę dziękuję Ewa Redel, Piotrek Kordaszewski, Dawid Bartkowski, Wojtek Olszak, Filip Łobodziński i Hirek Wrona. Do usłyszenia. If you're driving through the country on a lazy afternoon, or you're watching your children playing after school, they seem to be so unaware. Oh, I know the things that they'll soon have to take care of. We've got to do something, yeah, to save the children. Soon it will be their turns to try and save the world. Right now they seem to play such a small part of. Tommy, he said he wants to be a fireman. And little Mary, she said she got to teach school. If we know all we say we know problems, oh, oh, oh, oh. Why can't we do something to try and solve them? Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje. Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy.